na ty, ale przynajmniej od tygodnia nie odpowiada na moje maile i SMS. Po prostu myślę, że psychicznie troszkę się złamał. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Costa Concordia już w porcie w Genui. Wrak wycieczkowca został przetransportowany z okolic wyspy Giglio, gdzie ponad 2,5 roku temu zatonął. Operacja kosztowała ponad 1 000 000 euro. Była to ostatnia podróż statku, teraz czeka go zezłomowanie. W katastrofie Costa Concordii zginęły 32 osoby. To był serwis Trójki. Gorąco i burzowo. Tak po południu będzie na Pomorzu Zachodnim, Kujawach, w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, na Górnym Śląsku, na Ziemi Łódzkiej, na Mazowszu, Mazurach i na Suwalszczyźnie. W pozostałych regionach ciepło, ale tam możliwe są przelotne opady deszczu. Noc także ciepła, od ponad 14 stopni w Zakopanem do 20 w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, no, ale limuzyna. Niezły, co? To nowy Seat Toledo All Inclusive. Jak to All Inclusive? A tak, że w cenie nowego auta mam 4-letnią gwarancję i pakiet serwisowy też na 4 lata. Niemożliwe. Sprawdź sam. Raty są bardzo niskie. Ty też wybierz nowego Seata Toledo All Inclusive i zapewnij sobie 4 lata spokoju bez nieprzewidzianych wydatków. Szczegóły oferty w salonach i na seatauto.pl. Nowy Seat Toledo. Prestiż w standardzie. Transatlantyk Festiwal Poznań 2014. Od 8 do 14 sierpnia w Poznaniu. 120 filmów w 15 sekcjach. Kino kulinarne, kino łóżkowe, klub festiwalowy, masterclasses, konkursy muzyki filmowej, koncerty. Goście specjalni Justin Chatwin i profesor Gayatri Spiwak. Serdecznie zapraszam, Jana Pekacz-Marek. Transatlantyk.org. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nowości ze świata zdrowia. Jeśli cierpisz na często nawracającą zgagę, mamy dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Teraz możesz pozbyć się zgagi nawet na kilka miesięcy. Właśnie tak działa profesjonalna 14-dniowa terapia nowym lekiem Polprazol Max. Niesamowite. 14 dni z Polprazolem Max teraz i perspektywa kilku miesięcy bez zgagi. Polprazol Max 20 mg omeprazolu w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego zgagi. Zwykle stosowane dawkowanie. Jedna kapsułka na dobę przez 14 dni. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na omeprazol, benzoylmidazole lub substancje pomocnicze. Nie należy podawać z nelfinawirem. Medana Pharma S.A. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dzień dobry, witamy. Zofia Kruszewska w Warszawie, Romuald Wrzodak, Wiesław Szala tu ze mną we Wrocławiu. Ze mną, czyli z Ryszardem Jaźwińskim, bo jesteśmy na festiwalu Nowe Horyzonty, w kinie Nowe Horyzonty, jak już powiedziałem, we Wrocławiu. Będziemy tu jeszcze cały następny tydzień, kolejny trójkowo filmowo, także stąd dziś tradycyjnie zapraszam do 15:00 i zanim spotkanie z pierwszym gościem, który już wprawdzie zasiadł tutaj ze mną w studiu Trójki w kinie, to wcześniej oczywiście akcent muzyczny. Tak się składa, że w tym roku na festiwalu nie brakuje nam bardzo wielu interesujących właśnie akcentów muzycznych, oczywiście powiązanych z filmem. I oto pierwszy, bo w Panoramie we wtorek i w piątek będzie można zobaczyć film Peter Gabriel Back to Front. Zapraszamy już teraz, sam jestem bardzo ciekaw, Peter Gabriel i jego goście. Stąd też zaczynamy właśnie od tego artysty trójkowo-filmowo, ale nie będzie sam. To jeszcze jedno wspomnienie z Wrocławia. Od lat marzyło nam się, że wystąpi w klubie festiwalowym Arsenał Kate Bush. To oczywiście marzenie właściwie nie do spełnienia, ale słuchacze Trójki zapewne już doskonale wiedzą, że po 35 latach Kate Bush będzie koncertowała, wprawdzie w Londynie. Sam już się nie mogę doczekać koncertu wrześniowego, na który się wybieram. Stąd też dziś w trójkowo filmowo Peter Gabriel i Kate Bush. Fire, Enrico plays with it. angels were kissing baboons in the jungle. It's a knockout. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. Games without frontiers, war without tears. Chiang Ching's is blue. They all have hills to fly them on, except for Lin Tai Yu. Dressing up in costumes, playing silly games, hiding out in treetops, shouting out rude names. Whistling tunes, we hide in the dunes by the seaside. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. Games without frontiers, war without tears. Peter Gabriel, Kate Bush w Trójkowa filmowo. Peter Gabriel powróci również na wielkim ekranie kina Nowe Horyzonty we Wrocławiu już niedługo. Przed nami film Peter Gabriel, Back to Front, to we wtorek i w piątek na festiwalu Nowe Horyzonty. A już witam w Trójkowo filmowo pierwszego dziś gościa, Jan Topolski. Dzień dobry. Jesteś, Janku, sprawdzamy, nie ma wątpliwości. Jestem w przelocie. No właśnie, selekcjoner, filmoznawca, selekcjoner festiwalowy. Osoba zaangażowana tutaj w wiele różnych sekcji, ale w jedną myślę przede wszystkim i o niej chciałbym dzisiaj z tobą porozmawiać. To Nowe Horyzonty Języka Filmowego w tym roku pod tytuł Efekty Specjalne. Tak, tak. To jest szósta odsłona tej sekcji, gdzie staramy się za każdym razem wyjawiać tajniki, kulisy właśnie formy filmowej. Zapraszasz do tej kuchni właśnie, jak się ten film tworzy. No i w tym roku wzięliśmy na warsztat właśnie efekty, razem z Grzegorzem Kurkiem, też selekcjonerem tej sekcji. No i parę, na początek właśnie takich parę klasyków właśnie z tej ery analogowych efektów. To jest niesamowite, żeby przypatrzeć się, jak powstawały te efekty właśnie, no dzisiaj to się wydaje oczywiste, prawda? Mamy komputer, wystarczy parę trików, tutaj coś wkleić, tutaj coś przerobić. Na możliwości są rzeczywiście ogromne. Tak. Wcześniej przecież to była niesamowita szkoła. Tak. Dużo, dużo myśleć i szukać rozmaitych rozwiązań. I kombinować. Żeby, tak, sobie z tym poradzić. I właśnie do takiej przeszłości filmowej, do klasyki chciałbym się dzisiaj w rozmowie z tobą odnieść, bo tak się składa, że oczywiście tu na Nowych Horyzontach przede wszystkim oglądamy nowe filmy, w wielu wypadkach premierowe, ale jest też od czasu do czasu właśnie okazja, by na przykład przypomnieć sobie, tu jest też dużo bardzo młodej publiczności, więc w ich wypadku powinni zobaczyć po raz pierwszy klasyczne dzieła. Ja nie miałem wątpliwości. Był taki moment, że porzuciłem te premiery, porzuciłem to najnowsze kino i wybrałem się z ogromną ciekawością, a po seansie już wiem, że też przeżyłem to z wielką przyjemnością, na klasyczny film Alfreda Hitchcocka, M jak morderstwo, bo to rok 1954, ale uwaga, 3D. I to tak. Niespodzianka. Tak, tak. No, w takiej wersji tego filmu nigdy nie widziałem. Myślę, że właśnie w Polsce on chyba nigdy nie był prezentowany w tej wersji. To jest rekonstrukcja, druga już zresztą w historii rekonstrukcja tej wersji, ale to był film nakręcony oryginalnie przez Hitchcocka w 3D, tylko że w o czym, czasach... Naprawdę, o czym mało myślę, kto wie, właśnie, tak. Mało kto wiedział. Mało kto wie, ale nawet jeżeli ktoś wie, to też krąży wokół tego filmu taki mit, że Hitchcock został zmuszony przez producenta wtedy Jacka Warnera, sławnego z Warner Bros., do użycia tej technologii. Wtedy był boom właśnie, to był 52, 3, 4 rok. No właśnie na to chciałem zwrócić uwagę, bo też wiele osób być może młodych kojarzy kino trójwymiarowe wyłącznie z okresem może ostatnich 10 lat, prawda? A tu się okazuje, że lata 50. No, ponad pół wieku temu, a nawet wcześniej, prawda, były te próby podejmowane. Historia, która się oczywiście, możemy się cofać. Właściwie od samego początku kina. Tak, od samego początku kina ten wątek był obecny i w latach 20. było też bardzo silny, takie pierwsze uderzenie, można powiedzieć, silne, to było w latach 20., kiedy radio weszło i to myślę, że za każdym razem, kiedy 3D się pojawiało w kinie, to było w momencie, kiedy coś kinu zagrożało i za pierwszym razem w latach 20. zagrożało radio, więc właśnie bardzo po prostu zabiegano, żeby tego widza z powrotem przyciągnąć do jeszcze filmów niemych, przypomnijmy, w latach 20. W latach 50. z kolei pojawiła się telewizja, tak? I też oczywiście olbrzymie wyzwanie, żeby tego widza sprzed tego telewizora wyrwać. No i wreszcie teraz ostatnio, przecież ten powrót 3D, no nieprzypadkowo myślę, zbiega się z czasem, kiedy filmy są tak popularne w internecie i oglądamy je na laptopach. No to też jest takie pokazanie, że jednak w kinie można coś przeżyć więcej. No tutaj mieliśmy jeszcze dodatkową niespodziankę, bo niedawno też w tym współczesnym komercyjnym kinie pojawił się film Grace, prawda? Księżna Monako. No a tutaj mieliśmy okazję zobaczyć Grace Kelly w filmie M jak morderstwo. No jeszcze nie księżniczkę, jeszcze wtedy aktorkę hitchcockowską. Tak. Bardzo ładnie wprowadziłeś właśnie przede wszystkim tę młodą publiczność w ten seans, mówiąc o tym, jakie triki. No właśnie, chciałbym, żebyś niektóre przypomniał, bo jeden jest bardzo śmieszny, charakterystyczny i może znany ze względu na historyczne fotografie. Jakich trików używał Hitchcock? Tak. No przede wszystkim był taki problem, że te kamery 3D wtedy były olbrzymie i Hitchcock faktycznie się bardzo zżymał na to, że to jest jakieś coś w jego osi pokoju, co harczy, rzęzi, jest olbrzymim, okropnym potworem, a Grace Kelly właśnie porównała właśnie kręcenie filmu 3D, o tym nie powiedziałem przed seansem, jest taka anegdota, właśnie taki cytat, że do wejścia na ring bokserski z zawiązanymi rękoma. No i Hitchcock szczególnie to przeżywał, no bo on bardzo lubił właśnie takie innowacyjne kąty kamery, jakieś ustawienia, jakieś właśnie delikatne przesunięcia w odpowiednim momencie. Tutaj miał z tym problem, zwłaszcza taki problem był z tą głębią ostrości, to znaczy, żeby coś na pierwszym planie, coś było bardzo wyraźne, ostre, a później dalej się te plany nadbudowywały i żeby to zrobić z tą właśnie bardzo olbrzymią i nieporęczną kamerą 3D, no używał właśnie takich trików typu, że konstruowano na przykład olbrzymi telefon, który był monstrualny. Gdzieś monstrualny, który był 8 razy większy właśnie niż oryginał, albo monstrualną rękę, czy monstrualny kciuk, czy monstrualną rękę z bransoletką, które właśnie były umiejscowione na pierwszym planie właśnie przed tą kamerą, a gdzieś dalej występowali prawdziwi aktorzy, więc było tutaj taki rodzaj takiego skrótu perspektywicznego, no i to było konieczne. No tak, Hitchcock był zresztą znany już wtedy z nowatorskiego podejścia do choćby zdjęć filmowych, prawda, do ujęć, do kąta, perspektywy. No i tutaj też musiał sobie jakoś w szczególny sposób radzić, na przykład kopiąc wielki dół w podłodze. Tak. W którymś momencie był taki pomysł właśnie, że ta ofiara tutaj upada po prostu w stronę kamery, ale jakby kamera jest właśnie z poziomu ziemi. No normalnie z kamerą pewnie 35 mm dałoby się jakoś tak umiejscowić bardzo nisko i skierować do góry, natomiast to było niemożliwe i faktycznie wykopano jakiś wielki dół, taki 3x3 metry, żeby tę kamerę gdzieś tam pomieścić na dole, więc to... Ale to przecież to jest nie znana rzecz od dawna. No Orson Welles tak samo stosował właśnie, tak samo kopał rowy właśnie specjalne dla kamery, żeby kręcić właśnie Obywatela Kane'a właśnie z dołu, te takie słynne ujęcia Kane'owskie. Uważanego do dzisiaj za jeden, a może ten szczególny właśnie, jeden najważniejszy film w ogóle w historii. To, co się dzieje za kamerą, nas tutaj w tym cyklu interesuje, żeby pokazać właśnie ile czasami trzeba zachodu, ile bardzo nieoczywistych rozwiązań, no i właśnie takich, można powiedzieć, oszustw, takich trików, żeby wywołać jakieś po prostu konkretne wrażenie. To właśnie temu poświęcona jest ta sekcja. To muszę też dodać, że to są wyjątkowe spotkania. Spotkania z tobą, z Grzegorzem Kurkiem i przede wszystkim właśnie z tymi klasycznymi dziełami, bardzo różnymi, z bardzo też różnych lat. Wyjątkowe, bo jednorazowe wydarzenia. M jak Morderstwo Alfreda Hitchcocka to już za nami, ale tak króciutko, co byś nam szczególnie polecił najbliższy czas? Za chwilę się odbędzie spotkanie z Januszem Królem. To bardzo czekam też na to spotkanie, bo pamiętam, jak byliśmy u Janusza Króla w jego takim podwrocławskim dworze, gdzie on po prostu gromadzi te różne eksponaty i różne swoje projekty, bo trzeba powiedzieć, że Król to jest takim pionierem właściwie tych efektów analogowych w polskim kinie w latach 80. Pan Kles w kosmosie, czy Biały Smok, czy właśnie Klątwa Doliny Węży, którą pokazujemy właśnie w tej chwili, właśnie się kończy jej pokaz, dokładnie jak tutaj mówię te słowa w sali obok, się kończy ten pokaz. I to są filmy, które, no, których właśnie też Król przecierał szlaki w Polsce. To jeszcze się często nie nazywało efekty specjalne, tylko jakieś właśnie wizualne projekty i tak dalej. Ale właśnie projektował tak zwaną animatronikę, czyli właśnie te ożywione kukły, no między innymi tytułowe węże. Projektował jakieś lateksowe głowy, które rzeczywiście się rozbijały. To na przykład scena w Szamance, jedzenie mózgu, to też jest Janusz Król. To z kolei u Andrzeja Żuławskiego. Więc jakby to spotkanie będzie za chwilę się odbędzie i myślę, że to jest naprawdę też będzie wielka szkoła dla nas wszystkich, no bo właśnie pokazanie tego, że efekty specjalne też można robić niekoniecznie z pomocą komputera, o tym już mówiłem, ale też niekoniecznie nawet z dużym budżetem i tutaj pod tym kątem to myślę, że będzie ciekawe i obfitowało w anegdoty. Zapraszamy w takim razie. Tak, a na przyszłość polecam jeszcze bardzo spotkanie z Norbertem Ludzikiem jutro, a który wprowadzi do Młyna i Krzyża i też do niezwykłych technik właśnie już komputerowych, nakładania tych współczesnej, bo to przecież piękny wizualnie film Lecha Majewskiego. Lech Majewski, tak, i ten właśnie ożywione malarstwo Bruegla, które dokładnie pokażemy, jak to się odbywało, a później także 30-31 lipca to jest przyjazd ekipy Platish i Masz, odpowiedzialnych za wiele, wiele filmów. No między innymi pokażemy tutaj w całości Antychrysta, ale też oni zaprezentują swoją właśnie kuchnię w takim specjalnym showcase. Bardzo Ci dziękuję za te zaproszenia, dziękuję za rozmowę. Jan Topolski, filmoznawca. I już szybciutko wracam do akcentów filmowo-muzycznych na tym festiwalu. Nie wiem, miałeś okazję widzieć ten film Rejestracji koncertu Bielk? Jeszcze nie, ale, jeszcze właśnie, nie. Ale właśnie jadłem lunch w towarzystwie muzyków z grupy Archive. A to o tym nieco później. Ale gadaliśmy też właśnie o Peterze Stricklandzie, który między innymi reżyserował ten koncert, ten Björk. Tu warto powiedzieć, że Björk... Biofilia Live, bo to jest bardzo ciekawy reżyser. Myślę, że jeden z takich najciekawszych obecnie do śledzenia. Każdy jego film był u nas na festiwalu. Katalin Warga to był debiut, później Barbarian Sun Studio i on jest też bardzo znany ze sceną eksperymentalnej muzyki, więc warto śledzić to na wszystko. Absolutnie, ja już widziałem ten film, znakomity koncert, znakomicie zrealizowany film Björk, Biofilia Live. Wprawdzie nie mam tu we Wrocławiu właśnie tej płyty, żeby po nią sięgnąć, ale Björk wystąpi teraz jak najbardziej, a sam film będzie można zobaczyć jeszcze dziś o 19:00 oczywiście w kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu zapraszamy w ramach sekcji Film o Sztuce. You complain. Trójkowo filmowo dzisiaj w całości z Wrocławia, z kina Nowe Horyzonty. Zapraszam do 15. Już witam kolejnego gościa. Teraz będzie akademicko, myślę, nieco bardziej. Doktor habilitowany Rafał Syska. Dzień dobry. Dzień dobry. Uniwersytet Jagielloński, Instytut Sztuki Audiowizualnej, no ale też osoba absolutnie z festiwalem Nowe Horyzonty od wielu lat związana. No tak, na ten festiwal już jeździłem, kiedy był on jeszcze w Cieszynie. Teraz we Wrocławiu, więc to już wiele lat. Właśnie liczyłem ostatnio, nie mogłem się doliczyć. No wiele lat i myślę, że właśnie panu ten festiwal może być szczególnie bliski, bo przede mną książka autorstwa właśnie mojego gościa, Rafał Syska, filmowy neomodernizm. To jest właściwie zupełnie nowa rzecz, prawda? Która zresztą powstawała czas jakiś. Tak, tak, to jest nowa rzecz. Ona została wydana w kwietniu, w marcu w zasadzie tego roku, więc niedawno. Ale pisałem ją wiele lat i powiem szczerze, że taki pomysł na tę książkę pojawił się chyba właśnie w Cieszynie właśnie, kiedy w Cieszynie na festiwalu jeszcze wówczas Nowe Horyzonty były po raz pierwszy pokazywane filmy, które zaczęły jakoś się ze sobą łączyć ze sobą. Filmy, które operowały takim wolnym tempem, rzadkim montażem, takim nastrojem melancholii. Pomyślałem, że to jest jakiś nurt w kinie artystycznym. No właśnie chciałbym to wyjaśnić, bo przecież w takim potocznym rozumieniu tutaj tego terminu nikt nie używa w języku potocznym określenia, że no, nie wiem, idę do kina na film neomodernistyczny, prawda? No tutaj raczej festiwalowa publiczność tak ze sobą nie rozmawia. Co pan sam chciałby w tym terminie umieścić? Jak należałoby go rozumieć? Znaczy to jest trochę taki mój pomysł, ten neomodernizm, to słowo, ta kategoria. Bo ja chciałem jakby dwie rzeczy połączyć ze sobą. Po pierwsze, ten modernizm, to słowo modernizm jest w Polsce w ogóle jakoś mało popularne, ale to słowo oznacza ten rodzaj kina, który był popularny w latach 50., 60., 70. To są ci wielcy twórcy jak Antonioni, Bresson, Bergman, Fellini, twórcy, którzy w tamtym okresie byli takimi największymi artystami. I to się często określa mianem w Stanach Zjednoczonych czy w Europie Zachodniej jako to modernizm filmowy. I ja zauważyłem, że twórcy współcześni, tacy jak Bellator, jak Bruno Dumont, Aleksander Sokurow, tacy twórcy, którzy są tymi nowohoryzontowymi twórcami, którzy we Wrocławiu są popularni, oni odwołują się często do tej tradycji tego kina z lat 60. I stąd modernizm. A z drugiej strony to właśnie zwolnione tempo, ten rodzaj narracji, który jest zupełnie odmienny od tego, co jest generalnie w mainstreamie obowiązujące. I te dwie rzeczy połączyłem ze sobą w tej jednej kategorii. No właśnie, nie było pana z nami tutaj na otwarciu festiwalu w czwartek, bo przyjechał pan chyba wczoraj dopiero do Wrocławia, więc nie słyszał pan, jak pięknie, otwierając festiwal, właśnie o panu i o pana książce wspomniał szef festiwalu, który zresztą za chwilę już będzie tutaj moim gościem, Roman Gutek. Powiedział, że ta książka to jest właściwie książka też o festiwalu Nowe Horyzonty. Co pan na to? Absolutnie się zgadzam. Czy ta książka nie powstałaby bez Romana Gutka, sądzę. Nie dlatego, że Roman Gutek jakoś wspierał powstanie tej książki, bo pisał ją jakby niezależnie, ale z drugiej strony odwiedzanie festiwalu Romana Gutka i też śledzenie jego rzeczywiście bardzo przemyślanej koncepcji programowej, bo to nie jest festiwal, który sobie, nie wiem, zbiera po prostu najważniejsze, najlepsze filmy z innych festiwali. No takie też oczywiście, bo w tym roku bardzo dużo filmów, około 20 z festiwalu w Cannes. Oczywiście. Ale rzeczywiście to jest dowód na to, że przez te lata festiwalu udało się odkryć, zauważyć, czy nawet właśnie nazwać cały nurt kina. Zdecydowanie tak. Jego wybór filmów, jego ekipy, to jest wybór bardzo konkretnych filmów, które jednak mimo różnorodności, która między nimi jest, da się jednak ze sobą połączyć, bo przecież jednak to właśnie festiwal Romana Gutka spowodował, że doskonale znamy twórczość takiego właśnie Aleksandra Sokurowa czy Bellatora, który jest tutaj gwiazdą niewątpliwie na tym festiwalu. A to jest właśnie ten rodzaj kina, który Roman Gutek bardzo efektownie promował. Już padły tutaj niektóre nazwiska, oczywiście reżyserów, którzy mieli swoją dużą reprezentację na poprzednich festiwalach. O kim jeszcze pisze pan w swojej książce filmowy Neomodernizm? Ja starałem się pisać o bardzo różnych reżyserach, takich, którzy tutaj są dość popularni, ale poza tak naprawdę murami tego kina Helios w zasadzie jakby popularni nie są, dlatego że bardzo często... A to już jest kino Nowe Horyzonty, to muszę poprawić. Jasne, nowohoryzontowe. Bo generalnie mówiąc, bardzo często pod hasłem kino artystyczne czy kino autorskie promuje się twórczość reżyserów, którzy raczej, nie wiem, sklebiają pewnym gustom, są takimi twórcami, którzy tworzą takie filmy, które są skrojone albo na festiwale filmowym, albo na taką dystrybucję, która jest dystrybucją tak pół mainstreamową. Natomiast ja starałem się wybierać takich twórców, którzy są twórcami takimi hard artystycznymi, co zmienia faktu, że wśród nich także są twórcy, którzy zyskują na popularności. Mówię właśnie tu o Bruno Dimoncie, który właśnie nakręcił serial telewizyjny, który, nie wiem, być może nawet telewizja francuska pokazuje w jakimś dobrym paśmie. I to jest komedia kryminalna, więc próbuje Bruno Dimont, twórca bardzo trudny do odbioru, te swoje środki filmowego wyrazu przenosić także na kino nieco bardziej takie mainstreamowe. No, pan jest, myślę, do tej pory wydawało mi się przede wszystkim specjalistą od Roberta Altmana, więc to jednak było kino dla szerszej publiczności. Tak, nie troszkę, bo jednak Altman niewątpliwie bardziej dla szerszej, ale no może pod, jak patrzymy na Mesh, film, który był ogromnie popularny. Ale wiele filmów Roberta Altmana to były filmy, które były właśnie modernistyczne, trudne, zamknięte w sobie, introwertyczne, niełatwe do odbioru i wcale to nie było tak łatwo do Altmana dotrzeć w swoim okresie. Ale wtedy, kiedy kończyłem Altmana, to zacząłem pisać książkę o Teo Angelopoulosie. Jakby od tego momentu już wszedłem w takie kino, które już jest kinem autorskim. Tak, tak, czyli neomodernizm bez wątpienia, ewentualnie jak to też czasami się nazywa kino nowohoryzontowe. Ale właśnie, więc tutaj te wątki jak najbardziej się ze sobą łączą. No dobrze, to czy miał pan do tej pory, no niewiele czasu od wczoraj, ale może już jednak jakieś filmowe odkrycie? Do tego ja sporo też filmów widziałem już wcześniej, tych, które są w programie. No, zauważam z ogromną przyjemnością, że jest bardzo wiele filmów, które są właśnie takimi nowohoryzontowymi filmami, które wciąż nowi twórcy takie filmy kręcą. Ja jestem pod wrażeniem kilku przynajmniej filmów, które już tutaj widziałem. No to poproszę o przykłady. Skorzystamy z polecenia. Niezwykłym filmem jest zupełnie film Trudno być Bogiem Alexeja Germana, seniora, bo to dwóch reżyserów jest o tym samym imieniu i nazwisku. Niestety ten starszy umarł tuż przy końcu realizacji filmu, ten młodszy dokończył jego film. Dzieło zupełnie niezwykłe. Bardzo polecam ten film, bo on jest takim niezwykłym doświadczeniem, także sensualnym. Widz nie jest w stanie tego filmu po prostu tak śledzić fabularnie, tylko on go przeżywa całym swoim ciałem, wszystkimi zmysłami. Niezwykły zupełnie film. On nie jest slow, on nie jest powolny, on jest niezwykle dynamiczny, ale pozostawia widza w takim poczuciu no, doświadczenia czegoś zupełnie niezwykłego w kinie, ale bardzo trudnego zarazem. Trudno być Bogiem. Trudno być Bogiem. Zapamiętajmy ten tytuł. Według braci Strugackich, więc trochę jakby science fiction, ale takie bardziej fantasy niż science fiction. To bardzo dobre skojarzenia, bo to od razu skojarzenia z Solaris, prawda? No to jeden z tych filmów choćby Tarkowskiego, który na pewno tutejsza wrocławska publiczność lubi. Dziękuję więc bardzo za dzisiejsze spotkanie, no, ale nie zapomnijmy jeszcze o zaproszeniu na dzisiaj wieczór właśnie, bo my króciutko dzisiaj w Trójkowo filmowo o tym filmowym neomodernizmie rozmawiamy, ale będzie można dzisiaj jeszcze dłużej porozmawiać z panem. Tak, o 19:00 będzie można porozmawiać o tym wolnym kinie w Café Gazeta. To na dziedzińcu hotelu Puro. Tam zapraszamy gości uczestników Festiwalu Nowe Horyzonty. Dziękuję bardzo. Dziękuję raz jeszcze. Kolejnym gościem Trójkowa Filmowa był doktor habilitowany Rafał Syska. Dziękuję za spotkanie. No i właśnie już tutaj wspomnieliśmy przed chwilą w rozmowie z Jankiem Topolskim grupę Archive. Muszę powiedzieć, że przed nami bardzo interesujące wydarzenia, właśnie filmowo-muzyczne, bo z jednej strony film Axiom, dziś i jutro o 22:15, później spotkanie przynajmniej z dwójką członków zespołu Archive, no a w poniedziałek w klubie Arsenał specjalny DJ set. W Trójkowo filmowo, więc Archive. Being so strange, you can't help me. trójkowo filmowo z Wrocławia. Jesteśmy cały czas w kinie Nowe Horyzonty, a grupa Archive będzie nam towarzyszyła jeszcze wielokrotnie podczas tegorocznego festiwalu. Przypomnę, film Axiom to pokazy dziś, jutro o godzinie 22.15, w poniedziałek specjalny Archive DJ set w klubie Arsenał. A ze mną już Roman Gutek, witaj. Romanie. Dzień dobry. Szef oczywiście festiwalu, ale dzisiaj właściwie nie w tej roli, bo ja pomyślałem sobie, że chciałbym Cię zaprosić, oczywiście w tej też, bo to się nie zmienia, ale chciałbym Cię przede wszystkim zaprosić w związku z takim malutkim właściwie cyklem, który się tutaj pojawia w programie festiwalu. I sam wybrałem się wczoraj późnym wieczorem na film Jubileusz, to już wiesz o czym będziemy mówić. I byłem bardzo, bardzo ciekaw, jak po latach spojrzę na film. Tego akurat chyba nigdy nie widziałem wcześniej, może tylko jakieś fragmenty. Film Dereka Jarmana, poza tym znałem wszystkie i swego czasu byłem zafascynowany jego twórczością. Wiem, że ty również. Skąd ten pomysł, by wrócić do Dereka Jarmana, reżysera chyba nieco jednak zapomnianego, a tej najmłodszej publiczności pewnie w ogóle nieznanego? No nie wiem, czy pamiętasz, jeszcze w Cieszynie zrobiliśmy pełną retrospektywę Dereka Jarmana. Przypomnieliśmy wszystkie jego filmy, łącznie z krótkimi, króciutkimi klipami. Wydaliśmy książkę też jemu poświęconą, no ale to już minęło tamtego czasu, tak myślę, 10-11 lat. No to zdążyła się już też wychować nowe pokolenie. No właśnie, nowe pokolenie. W tym roku po prostu mija 20 lat od śmierci Dereka Jarmana. Mhm. Odszedł dokładnie 20 lat temu. Też świat przypomina o Jarmanie. British Film Institute w swoim kinie zrobił też pełną retrospektywę. 2 miesiące trwała ta retrospektywa i odrestaurowano kilka kopii, po prostu cyfrowo odrestaurowano. Więc no ponieważ no, ja nie chcę jakichś truizmów tutaj mówić, że Jarman jest mi bliski, że no, na warszawskim festiwalu, na pierwszych edycjach, pamiętam rok, pamiętam salę, gdzie no pokazywaliśmy Caravaggio, to było Kinokultura, pokazywaliśmy również Angelic Conversation, inspirowany sonetami Szekspira. Jarman był w Warszawie, miałem okazję się spotkać z nim też. Miałem Caravaggio w dystrybucji, jeden z pierwszych filmów, jeszcze przed Gutek Film, Fundacji Sztuki Filmowej. I no myśmy chłonęli te filmy, bardzo je mocno przeżywaliśmy. No przede wszystkim no to zasługa samego Jarmana, no niezwykłego człowieka. On był awangardzistą, prawda? Tak, gdzieś wyprzedzał swoje czasy. Dzisiaj moglibyśmy, myślę, spokojnie powiedzieć o nim, że właśnie reprezentuje kino nowohoryzontowe, tylko że to kino powstawało dużo, dużo wcześniej, jeszcze lata 70., 80. No bardzo bliska mi postać też od strony wizualnej, ale też podejścia do życia. Wybraliśmy 3 jego filmy. Jubileusz, jeden z jego pierwszych filmów. Mhm. Taki szorstki bardzo. Jeszcze nie wiem, jak ci oglądało, powiedz mi. No mam, oglądałem się bardzo dobrze. Aha. Bo to był ten jedyny tytuł, który zgubiłem gdzieś tam. Aha. Kiedyś. Nie miałem okazji go zobaczyć. No tak, to rzadko był pokazywany. No wybraliśmy też Caravaggio. Bardzo, bardzo ciekaw, no przecież choćby nawet ze względu na obsadę dosyć niezwykłą, ówczesna scena punkowa, tak, no i dokładnie. Susie Siux i Toya Wilcox i wiele tak. innych osób, Adam Ant. Natomiast mam jednak wrażenie, że troszeczkę już ten język filmowy się zmienił. To się ciągle z ogromnym zainteresowaniem, ale eksperymenty szczególnie się starzeją, a jednocześnie no, to były filmy, które no, były ważne w tamtym czasie akurat, ze względu chociażby nawet na obsadę, na znaczenie tych osób dla subkultury, nie tylko subkultury, więc takie zjawiska starzeją się moim zdaniem szybciej niż klasyka kina. Tak, ale Caravaggio, to absolutnie wciąż interesujące kino. Caravaggio przetrwa, jestem pewien. Caravaggio przetrwa. I również Blue. No, Blue jest jego ostatni film, no Glittersburg, jeszcze zmontowany właściwie po jego śmierci. No, ale tutaj natomiast, we Wrocławiu mamy te 3. Blue to jest niezwykłe doświadczenie, no bo właśnie. Moglibyśmy powiedzieć, że to jest właściwie rodzaj audycji radiowej. Albo spowiedź. Mnie to jest spowiedź człowieka, który odchodzi, którym gdzieś, no właśnie, no mówi o tym, co zrobił, mówi jak widział świat, jak postrzegał świat, i mówił to, kiedy odchodził, kiedy rzeczywiście umierał. Mamy przez półtorej czy troszkę więcej godzin tylko niebieski ekran i jego głos. On podobno już nie widział prawie w ogóle. I stąd taki zabieg, taki pomysł, żeby w ten sposób zrobić ten film. Więc no widzę, że zainteresowanie jest spore. Nie wiem, było, jak dużo było ludzi wczoraj? No tak, biorąc pod uwagę, że seans to był ostatni wieczorny około 22:00, to właściwie była pełna sala. Wiem, że na Caravaggio na pewno będzie pełno. Widzę, że Blue też, więc no my przypominamy po prostu ciekawe postaci z historii kina też. No to nasza rola. No to powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo chyba się nie mylę. Masz pewne plany związane z Derekiem Jarmanem, już niezależnie od festiwalu. No, chcemy zrobić retrospektywę w kilku miastach, tutaj we Wrocławiu głównie, ale też w kilku miastach. No, staramy się jakoś pozyskać też pieniądze, bo te filmy nie są też tanie, ich wypożyczenie, bo właśnie no, zostały wykonane cyfrowe kopie, ktoś musi też no, do tego się dołożyć, żeby to się zwróciło, więc nie wiem, o czym myślisz. Czy będzie na przykład wydawnictwo DVD? Są takie plany? Też o tym myślałem, chociaż no, czas DVD się troszkę kończy. Już słyszymy o tym od dawna, ale no, to jest prawda. No, większość rzeczy przenosi się już do sieci, dla kolekcjonerów filmów jednak się nie skończy. Tak się też mówiło o Czekaliśmy na ten moment właśnie cyfryzacji kopii. Restauracji kopii, bo po prostu firmy posiadające prawa do filmów Jarmana nie były w stanie powiedzieć, ile muszą zainwestować w to pieniędzy i jakie koszty mogą być z tym związane, więc no pracujemy nad tym. W takim razie czekamy na powrót, taki pełny powrót Dereka Jarmana do polskich kin. Na razie we Wrocławiu zapraszamy na projekcję tych trzech wspomnianych filmów, to Jubileusz, Caravaggio i Blue. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Serdecznie. Był z nami Roman Gutek. Our sabers made of wood. Honey, let's dance with my folks. Tylko filmowo Rebeka, nie przypadkiem, to jeszcze jeden akcent festiwalowy. Rebeka wystąpi w klubie Arsenał w piątek o godzinie 23:00. Bardzo również czekamy na ten koncert. A dziś jeszcze jedno spotkanie w Trójkowo filmowo i już nie tylko. Rozmawiać będziemy o festiwalu Nowe Horyzonty, to także zapowiedź festiwalu filmowego w Gdyni. Tak się złożyło, że Michał Oleszczyk był tutaj bardzo króciutko we Wrocławiu. Zaprezentował pewne specjalne wydarzenie, no i dzisiaj przed południem już musiał opuścić nas, opuścić kino Nowe Horyzonty. Zdążyłem się z nim spotkać dosłownie kilka godzin temu, nagrać tę rozmowę, którą za moment już zaprezentujemy. No właśnie, bo Gdynia również była obecna na horyzoncie. Zapraszam. Jesteś związany od wielu lat z festiwalem Nowe Horyzonty i mimo nowych obowiązków jesteś, choć przez chwilę we Wrocławiu, i podejmujesz się kolejnych wyzwań. No ten, w tym wypadku akurat jest to coś, co już ukierunkowuje odbiorców tutejszego festiwalu na ten, którym się przede wszystkim teraz zajmujesz. Tak, no łączę troszkę rolę tym razem. Gdynia i Wrocław się spotykają we Wrocławiu w ramach współpracy między festiwalami. Zaproponowałem takie wydarzenie o nazwie Gdynia na Horyzoncie i rzeczywiście wczoraj przeprowadziłem warsztaty z uczestnikami Nowych Horyzontów wokół polskiego kina i światowego, bo to jest takie dobre miejsce właśnie Wrocław, w którym polskie kino może się spotkać ze światowym. Pokazałem dwa filmy z tego samego roku, z 71. Pierwszy film Michael Lee, Ponure chwile, i jeden z pierwszych filmów Krzysztofa Zanussiego, Za ścianą. To są filmy obydwa, które bardzo lubię, a jednocześnie, które mają dużo tematycznych, także formalnych zbieżności. Obejrzeliśmy je wspólnie na takim podwójnym seansie, takim trochę amerykańskim double bill, i potem wspólnie z publicznością, której cieszyłem się, bo było sporo, analizowaliśmy te filmy, porównywaliśmy i postaci, i środki użyte, i było to naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie. Będzie się ono wydarzało rokrocznie, a w Gdyni Horyzonty też będą obecne w specjalnej sekcji właśnie nowohoryzontowej. Ale czy to, co się zdarzyło tutaj wczoraj we Wrocławiu, będzie miało swoją replikę w Gdyni, czy to była taka jednorazowa właśnie sytuacja wrocławska? To była jak na razie sytuacja wrocławska. To był eksperyment, bo ja nie wiedziałem, ile osób zechce przyjść na taki duży, no 4 godziny to w sumie trwało, ale powodzenie było tak duże, że powiem tak, we Wrocławiu na pewno będziemy to dalej robić wspólnie, a w Gdyni być może też pomyślę o jakiejś kontynuacji takich, wydarzeń. Jakie wnioski z tego wczorajszego seansu, z tej dyskusji? Dużo znaleźliście podobieństw między filmami Krzysztofa Zanussiego i Mike'a Lee? Tych podobieństw było bardzo dużo. To są filmy na bardzo zbliżony temat i to są twórcy, którzy jednocześnie mają pod pewnymi względami podobne temperamenty, a pod pewnymi bardzo różne, bo Mike Lee ma o wiele bardziej rozwinięty taki zmysł satyryczny. Natomiast postaci, którymi się zajmują, często są podobne. To było niezwykle ciekawe, bo widzowie zwracali uwagę na szczegóły, które mnie często umykały. Więc to, w jaki sposób społeczeństwa tamtego czasu, brytyjskie i polskie, odbijają się w tych postaciach, w tych kadrach, w zasadzie czyni z obydwu tych filmów taki dokument swojego czasu. Moim zdaniem na pewno to dowiodło jednego, że należy polskie kino czytać równie uważnie i z równą pasją, z jaką często przykładamy się do filmów światowych, bo te filmy są też częścią naszego dziedzictwa i ważne jest, żebyśmy byli świadomi tego, co nam pokazują. Ty już za chwilę z Gdyni wyjeżdżasz, my zostajemy tutaj jeszcze kolejny tydzień, no ale pomyślmy właśnie o tym, co we wrześniu, kiedy już Festiwal Polskich Filmów będzie mieć miejsce. Od niedawna możemy mówić już i zdradzać właściwie wszelkie szczegóły dotyczące programu tegorocznego. Tak, w zasadzie już większość, 95% programu jest znana. No oczywiście dla mnie to jest wielkie wyzwanie, tegoroczna edycja, bo to jest moja pierwsza edycja. Konkurs główny, w którym będzie 13 filmów, jest chyba tą sekcją, która wywołuje najwięcej emocji, także dlatego, że spotykają się tutaj debiuty, takie jak film na przykład Jeziorak, czy Hardcore Disco, tudzież Kebab i Horoskop Grzegorza Jaroszuka, najmłodszego reżysera w tym całym zestawie, z filmami no prawdziwych mistrzów, także takich, którzy milczeli od wielu lat. Myślę tutaj zwłaszcza o Grzegorzu Kulikiewiczu i jego najnowszym filmie zrealizowanym po prawie 20-letnim fabularnym milczeniu, czyli Sąsiadach. Ponadto filmy, no bardzo uważam ciekawy film Lecha Majewskiego, Psie pole, także w zasadzie już mistrza polskiego kina i chyba najbardziej obecnie rozpoznawanego na świecie reżysera polskiego, z czego rzadko sobie zdajemy sprawę, ale zwłaszcza po takich filmach jak Młyn i Krzyż i wcześniej Wojaczek, nie tylko, Majewski jest naprawdę super gwiazdą światowego kina, więc bardzo się cieszę, że ten jego nowy film pokażemy. Poza tym konkurs młodego kina, sekcje towarzyszące, takie jak przegląd filmów Janusza Nasfetera w tym roku, tudzież kino przedwojenne, które po raz pierwszy zagości na festiwalu, w takiej sekcji skarby kina przedwojennego, którą ja bym chciał utrzymać, żeby już była sekcją coroczną i w ten sposób powiązać tą najdalszą przeszłość polskiego kina z tym, co się dzieje dzisiaj. I z tym, co się będzie działo jutro, tutaj myślę zwłaszcza o tych młodych twórcach z konkursu Młodego Kina. No ale też zaproponowałeś nową sekcję, która jest być może jakimś rodzajem uzupełnienia do właśnie konkursów. Tak, w tym roku zamiast sekcji Panorama będzie sekcja Inne spojrzenie. Ja zawsze miałem wrażenie, że Panorama miała jednak dosyć przypadkowy charakter. Tam nie było takiej jednej myśli programowej. Natomiast w tym roku, w tej sekcji Inne spojrzenie, tak uformowanej nieco na wzór kaneńskiej sekcji towarzyszącej konkursu głównego, czyli Uncertain Regard, będą cztery filmy, które wydaje mi się, że są na tyle interesujące, że chcę, żeby publiczność się z nimi zapoznała. Często inne, na jakiś inny sposób opowiadające swoje historie. Tam między innymi będzie film Sebastiana Butnego pod tytułem Heavy Mental, a także film Małe stłuczki i jeszcze dwa inne tytuły. Jest to eksperyment tegoroczny. Mam nadzieję, że publiczność tutaj obdarzy tą sekcję zaufaniem. Ja przyłożyłem się do niej bardzo i obejmuję ją takim jakby swoim patronatem jako dyrektor artystyczny. Oczywiście znasz te wszystkie filmy, o których przed chwilą mówiłeś. Jest wśród nich wiele premier. My musimy na nie poczekać dopiero jeszcze do września. Natomiast jestem ciekaw, czy już w tej chwili byłbyś w stanie określić jakiś charakter tegorocznego festiwalu w Gdyni, kierunek, zainteresowanie twórców, czego możemy się spodziewać, czy będą jakieś odkrycia, coś, co nas zaskoczy, mam nadzieję. Myślę, że to jest rok bardzo ciekawy. Myślę, że to jest dobry rok. Większość filmów, jest niewiele filmów, które by podchodziły do naszej rzeczywistości w sposób lekki. Jednak większość filmów jest dosyć poważnych, nawet mierzy się z takimi dużymi narodowymi traumami. Powstanie warszawskie jest jednym z przewodnich tematów, co najmniej, no oczywiście w filmie Miasto 44, ale także w Powstaniu Warszawskim, które będziemy pokazywać. Jakoś taka pokiereszowana historia Polski odbija się mocno w tych filmach. Jest na przykład naprawdę bardzo dobry thriller Waldemara Krzystka pod tytułem Fotograf, w który bardzo taki ciekawy, na poły metaforyczny sposób, ale jednak w konwencji thrillera opowiada o półwieczu historii Polski trochę i o takich niezaleczonych ranach radzieckiej obecności w postaci wojsk w Legnicy, ale robi to w sposób bardzo niekonwencjonalny. Także myślę, że polskie kino, tak jak polska kultura, mierzy się z bardzo trudnymi tematami i jeszcze chyba nie jest czas na takie zupełnie beztroskie podejście do nich, chociaż cieszę się, że są takie próby i to jest na pewno Małe stłuczki, a jeszcze bardziej Kebab i horoskop, który Jaroszuka, reżysera, który już miał sukces, jego film krótki był pokazywany w Sundance. Natomiast Jaroszuk pokazuje naszą taką współczesność, tą komercyjną tych galerii handlowych, takiego naszego kapitalizmu, z dużym dystansem i takim ciętym humorem. Więc takie próby też są. Wiem, widziałem. Akurat w tym wypadku mogę powiedzieć, że Kebab i horoskop jest już mi znany, no ale myślę, że będą niespodzianki, filmy, które w ogóle po raz pierwszy zobaczy gdyńska publiczność. Absolutnie tak i zapraszam. Festiwal będzie od 15 do 20 września w Gdyni i dokładamy dużo pracy, żeby była to jak najlepsza możliwa edycja. A myślę, że konkurs w tym roku jest mocny i różnorodny, więc warto będzie go śledzić. A to, kto wygra, sam jestem ciekaw. A przed Gdynią pojawisz się w Meksyku, to też ma związki jak najbardziej filmowe. To prawda, do Meksyku wybieram się jutro. Tam w ramach festiwalu w Guanajuato jest takie duże wydarzenie promujące polskie kino. Rzeczywiście, Meksykanie tutaj dołożyli ogromnych starań. Ponad setka polskich filmów, około setki polskich twórców, producentów, także przedstawicieli festiwali. To jest takie spotkanie wokół historii kina polskiego, ale także wokół jego współczesności i wobec możliwości koprodukcji meksykańsko-polskich. No, jak ja przeczytałem program tego, to byłem oszołomiony skalą, więc jutro wsiadam do samolotu i chyba po 26 godzinach będę wysiadał tam. Jestem ogromnie ciekaw, jak to będzie wyglądało, ale rzeczywiście zaprosili dużo znakomitych filmów i znakomitych gości, więc no, chylę czoła i też chyba jesteśmy im winni wdzięczność za taką promocję polskiej kultury. Michał Oleszczyk, jak słyszymy, wybiera się już jutro do Meksyku. Żeby nie było najmniejszych wątpliwości, opuścił Wrocław. Do Gdyni wybiera się nieco później, bo jest nowym dyrektorem artystycznym festiwalu filmowego w Gdyni. Ten festiwal we wrześniu. I to już wszystko dziś w Trójkoło Filmowo z kina Nowe Horyzonty. Kolejna relacja z festiwalu jutro za 15.11 w Trójce. A że zaczęliśmy dzisiaj od Petera Gabriela, przypominam jego nie jego film z jego udziałem, zapis jego koncertu Peter Gabriel Back to Front we wtorek i w piątek na festiwalu w sekcji Panorama. Raz jeszcze fragment muzyki Petera Gabriela, tym razem z filmu Martina Scorsese. Ostatnie kuszenie Chrystusa. Do usłyszenia, Ryszard Jaźmiński. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, a co to? Kiosk zamknięty? Przerwa na opalanie. A co potrzeba? Nową kartę SIM. Muszę zmienić numer telefonu, ci wielbiciele, rozumie pan? No właśnie, nie rozumiem. No wie pan? No bo po co pani nowa karta, żeby zmienić numer? Przecież to bez sensu. Tylko oręcz na kartę. Nie musisz kupować karty SIM, jeśli chcesz zmienić numer telefonu. Wystarczy w telefonie wstukać kod *660*. Zachowasz środki na koncie, usługi, pakiety i kontakty na karcie. Numer błyskawicznie zmienia się z oręcz. Szczegóły na oręcz.pl. Dla ludzi biznesu, którzy cenią perfekcyjne rozwiązania, przygotowaliśmy nowy Audi Leasing z atrakcyjną niską ratą. Teraz Audi A5 Sportback dostępny jest już od 1460 zł netto miesięcznie, a opłata wstępna wynosi tylko 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź ofertę na interesujący Cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Sezon grillowy trwa w najlepsze, a w Lidlu najpyszniejsze kąski na grill w atrakcyjnych cenach. Aromatyczna karkówka wieprzowa w różnych rodzajach marynaty. Jedynie za 7,49 za 660 gramów. Karkówka tylko 7,49. Wyborna kaszanka kosztuje tylko 5,99 za kilogram. Kaszanka 5,99, a wyśmienita, świeża, patroszona dorada. Teraz w supercenie złoty 69 za 100 gramów. Dorada złoty 69. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 27 lipca, jest 15. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. O krok od tragedii pijany kierowca bez prawa jazdy wiózł dziecko. Teraz grożą mu 2 lata więzienia. Boko Haram atakuje w Kamerunie. Islamiści porwali kilkanaście osób, w tym żonę wicepremiera kraju. Antyputinowska manifestacja w Warszawie. Miejsce Władimira Putina nie na tronie Rosji, tylko w klatce Trybunału w Hadze. Kilkaset osób manifestuje swoje poparcie dla Ukrainy. Miał 2 promile alkoholu we krwi, nie miał prawa jazdy i na dodatek wiózł pasażerów, w tym 8-letnie dziecko. Policja zatrzymała 43-letniego mężczyznę w miejscowości Niekłęczyca w Zachodniopomorskim. To była rutynowa kontrola drogowa, mówi Trójce Jolanta Szalińska z Policji w Policach. Mężczyzna przewoził w sposób nieprawidłowy w pojeździe dziecko. W trakcie kontroli okazało się, iż kierujący jest nietrzeźwy. Alkomat u mężczyzny wskazał prawie 2 promile alkoholu w organizmie. W trakcie dalszej kontroli okazało się, iż mężczyzna w ogóle nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Mężczyzna nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego prowadził po alkoholu i bez prawa jazdy. Z tego, co tłumaczył kierujący, to wcześniej wypił 2 piwa, później wsiadł za kierownicę. 43-latek odpowie przed sądem za kierowanie pojazdem na podwójnym gazie. Grozi mu za to do 2 lat więzienia. Na razie nie wiadomo, czy za jazdę z pijanym odpowie także matka dziecka, partnerka kierowcy. Nigeryjscy rebelianci z Boko Haram znów porywają i zabijają. W Kamerunie podczas ataku na dom wicepremiera w miejscowości Kolofata porwali kilkanaście osób, w tym żonę wiceszefa kameruńskiego rządu. 3 osoby zostały zabite. Sam polityk zdołał uciec do innego miasta z pomocą ochroniarzy. W Kolofacie dochodzi do starć Boko Haram z kameruńskim wojskiem. Przed miesiącem armia Kamerunu zapowiedziała operację przeciwko islamistom wspólnie z nigeryjskimi żołnierzami. Od początku tego roku islamiści z Boko Haram zabili ponad 2000 osób i porwali około 300 dziewcząt. Przekonują, że Putin to terrorysta i protestują przeciwko walkom na Ukrainie. Kilkaset osób w Warszawie idzie w marszu poparcia dla Ukrainy, która walczy z prorosyjskimi separatystami. Zmierzają obecnie w stronę rosyjskiej ambasady. Tomasz Czuwara, Fundacja Otwarty Dialog. Jeżeli nie będziemy zaostrzać sankcji, jeżeli nie będziemy coraz silniej wpływać na Rosję, to problemy związane z tym konfliktem i z imperialistycznymi zachciankami Putina mogą zaszkodzić każdemu na świecie i zagrozić pokojowi. Białe baloniki w kolorze niewinności. I na tych białych balonikach niestety widzimy ślady rąk zbrukanych krwią. Natalia Panczenko, jestem przewodniczącą Komitetu Obywatelskiego Euromajdan Warszawa. To jest klatka, której będzie iść Władimir Putin. Jeżeli świat dzisiaj nie wie albo uważa, że nie wie, kto jest pierwszym terrorystą na świecie, to my wiemy i możemy światu wskazać. Miejsce Władimira Putina nie na tronie Rosji, tylko w klatce Trybunału w Hadze. To Warszawa. W Londynie apel brytyjskiego wicepremiera Nick Clegg w związku z konfliktem na Ukrainie domaga się odebrania Rosji prawa do organizacji mundialu za 4 lata. Jeżeli świat zezwoli Rosji na zorganizowanie turnieju, sprawi wrażenie słabego i nieszczerego, ostrzega wicepremier. Władimir Putin musi w końcu zrozumieć, że nie może mieć ciasteczka i go zjeść. Nie może testować do granic możliwości cierpliwości społeczności międzynarodowej. Nie może destabilizować sąsiedniego kraju i chronić uzbrojonych separatystów, a jednocześnie ciągle dostąpić przywileju i honoru związanych z organizacją turnieju, przekonuje polityk. Trzeba sobie zadać pytanie, czy powinniśmy organizować święto sportu w kraju, który z wielką determinacją zdaje się odrzucać wartości liberalne i wartości społeczności międzynarodowej. Mówił BBC Mink Campbell, poseł i były przywódca partii Klega, czyli liberalnych demokratów. Obaj zgadzają się też, że świat powinien zbojkotować październikowe Grand Prix Formuły 1 w Soczi, choćby dlatego, że Putin wykorzysta wyścig jako okazję do autopromocji. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Już za 5 dni 70. rocznica Powstania Warszawskiego. Przygotowania do obchodów trwają m.in. w Muzeum Powstania, a tam 1 sierpnia sala pod Liberatorem zamieni się w salę teatralną. Krystyna Janda pokaże premierowo swój spektakl na podstawie pamiętników z Powstania Warszawskiego Mirona Białoszewskiego. Będzie to opowieść słowno-muzyczna o uczuciach, jakie towarzyszyły warszawiakom w trakcie powstania. Jak mówi Krystyna Janda, nie da się opowiedzieć tej historii bez wywołania emocji. Tutaj decydują.